Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torwar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, sobota, 11 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 25 Polaków jest na terenie Strefy Gazy, jeden jest zakładnikiem, informuje szef BBN-u. Nie ma zgody na oddanie polskiej niepodległości, mówi w Krakowie prezes PiS. Na orbitę z Kalifornii wyruszył stworzony w Gliwicach satelita. Ponad 25 obywateli polskich jest obecnie na terytorium Strefy Gazy, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który przebywa w Tel Awiwie. Jeden obywatel polski jest w gronie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. O losie Polaków mówiliśmy podczas rozmów w Izraelu, ale jest to naturalną konsekwencją działań prowadzonych przez polską dyplomację, powiedział Jacek Siewiera. W ciągu najbliższych godzin, dni mamy nadzieję, że część obywateli opuści Strefę Gazy. W dniu dzisiejszym duża grupa znajdowała się tuż przy przejściu w Rafach. Przejście graniczne w Rafach między Strefą Gazy i Egiptem ma być jutro ponownie otwarte dla osób z zagranicznymi paszportami. Dla nas Polaków 11 listopada jest dniem radości, jest dniem dumy, dniem chwały, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niebytu nasze państwo Polska odrodziło się. Mówił podczas uroczystości Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda i podkreślił, że można mieć pewność, że Rosja w swoich imperialnych dążeniach nie zatrzyma się na Ukrainie. Czy możemy być pewni, że imperializm rosyjski zatrzyma się tam, na okupowanych dzisiaj przez Rosję ziemiach Ukrainy? Otóż powiem wprost, nie tylko nie możemy być pewni, że się zatrzyma, możemy być pewni, że się nie zatrzyma, jeżeli nie zostanie zatrzymany, jeżeli nie zostanie skarcony. Ukraina i Polska razem jesteśmy co najmniej dwa razy silniejsi. Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina, podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski. Do wpisu w mediach społecznościowych dołączył filmik z wideo rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak mówił w nim Wołodymyr Zełenski, naród polski pomógł Ukrainie wytrwać. Jestem wdzięczny za to, że polskie serca poczuły rytm ukraińskich serc we właściwym czasie i we właściwy sposób. Jestem wdzięczny za to, że takie wartości jak honor, wolność i solidarność są dla narodu polskiego fundamentalne. Jestem też wdzięczny za spokój i szacunek dla wszystkich naszych rodaków, którym udzieliliście schronienia, dzieląc się ciepłem polskiego domu. Prezydent Wołodymyr Zełenski w imieniu wszystkich Ukraińców i Ukrainek złożył życzenia Polakom z okazji dzisiejszego święta. Nie ma zgody na oddanie polskiej niepodległości, mówił w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że zmiana unijnych traktatów jest zagrożeniem dla Polski. Jarosław Kaczyński zapowiedział organizację w styczniu w Warszawie dużej międzynarodowej konferencji, która ma pomóc przeciwstawić się zmianom. Konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które no, są patriotyczne, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu. Po prostu rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem. Będziemy szli ku wielkiej akcji społecznej, ku powiedzeniu, wyraźnemu powiedzeniu, że nasz kraj na to się nie zgodzi. Do raportu zawierającego propozycje zmian w dokumentach założycielskich Unii Europejskiej przyjętego w czasie posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych Europarlamentu odniósł się wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Jasno trzeba powiedzieć, że duża część tych planów instytucjonalnych jest bardzo źle przemyślana i mam nadzieję, że nie będzie większości do poparcia planów, które nie rozwiązują większości unijnych problemów, które są przed nami, powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Kampania wyborcza się skończyła. W związku z tym jest możliwość, aby wszyscy Polacy i Polki byli razem, żeby działać, dzisiaj skupiać się na pozytywnej interpretacji patriotyzmu, żeby nikomu nie odmawiać prawa do patriotyzmu, mówił wiceszef PO. Polski nanosatelita i komputer pokładowy zostały wieczorem w Kalifornii wystrzelone w kosmos na pokładzie rakiety Falcon 9. To urządzenia zaprojektowane przez 40 polskich naukowców z gliwickiej firmy KP Labs. Prace nad tym projektem trwały 6 lat. Intuition 1 to satelita z zaawansowanym instrumentem optycznym, służącym do obserwacji Ziemi. Jego zadaniem jest mapowanie powierzchni naszej planety, mówi Grzegorz Lada, kierownik projektu. może wykryć, że na jakimś obszarze na przykład doszło do jakiegoś skażenia chemicznego, dokładnie z informacją, czym ten teren został skażony. I dzięki temu, że już na orbicie algorytmy sztucznej inteligencji analizują to, co się dzieje na jakimś obszarze, dostaniesz informację na Ziemię bardzo szybko i możesz szybciej reagować na wydarzenia, które się dzieją. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wynosi na orbitę 90 satelitów dla różnych klientów z całego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota przyniosła pogorszenie pogody, niedziela ma być nieco pogodniejsza. Pojawi się więcej przejaśnień, ale miejscami w całym kraju mogą występować przelotne opady deszczu, a w obszarach podgórskich Karpat również deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach będą występować opady śniegu. Jeszcze przed południem lokalnie, zwłaszcza na północnym zachodzie Polski, mogą utrzymywać się gęste mgły. Mówi synoptyk Jakub Gawron. Poniedziałek zapowiada się słoneczny, ale od wtorku znów pogoda się popsuje. Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Yeah. minuty po 22. Trójka, Polskie Radio, Departament Rytmu. Dziś państwa muzyczne biało-czerwone wskazania. 227 trójek, ulubiony polski zespół, artysta lub utwór. Moim ulubionym utworem wszechczasów, jeżeli chodzi o polską piosenkę, jest niewątpliwie piosenka zespołu Kombi. Przytul mnie. Kawałek bardzo uroczy i ciepły, jak na tę porę nocną, nadaje się znakomicie. Polecam wszystkim nie tylko zespół Kombi, ale i teksty również wspaniałego Marka Dutkiewicza. A tak przy okazji pozdrawiamy Marka Dutkiewicza, tylko proszę się nie przestraszyć tego kosmatego wielkiego pająka. Najlepiej się po prostu przytulić. Niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron.

świecie krótko, choćby żyć. Bo zwykle stamtąd wraca się bez róż i mocniej gryzie w ustach miejski kurz. Lat 80. XX wieku, Bar Paradise, Kapitan Nemo też przypomniał się w Trójce. To jest Departament Rytmu, Święto Niepodległości, zatem państwo proponują polskie i zespoły, i utwory. 2273. Koniecznie Lombard poproszę, koniecznie. Może Diamentową Kulę. Musi być Lombard. Dzięki, dobranoc. Dziękujemy bardzo też. No to słuchamy w Trójce, no właśnie, Lombard, Diamentowa Kula. Thank you.

to ważne, umieć tańczyć w deszczu i się uśmiechać. Sanach, Vito Bambino, ale jazz w Trójce, Departament Rytmu, dzisiaj w większości biało-czerwony, 227 trójek. Do północy możecie Państwo sugerować, wskazywać i polskie zespoły, i polskie piosenki. Dzisiaj jest Dzień Niepodległości i czerwone gitary nagrały kiedyś taką piosenkę, zresztą nagradzaną w Sopocie, Biały Krzyż. Ojciec Krzysztofa Klęczona, który tam śpiewał i napisał tą piosenkę, był żołnierzem wyklętym i zginął gdzieś tam w Świętokrzyskim. Jest to taka dobra okazja, żeby przypomnieć tą piosenkę. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom, wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my. Tysiąc lat znak przed oczami mam, z ekspresiaka wciąż na główki dwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeciej za 11 minut na naszej antenie serwis Trójki Papa Dance Night Story w programie trzecim. Jeżeli na przykład nie ma weny, no i z pisaniem wierszy zbyt sprawnie nie idzie, zawsze można zatelefonować i na przykład o czymś przypomnieć. 227 trójek. Dziękuję bardzo za Pawła Kukiza i Ścianę, ale mam jeszcze takie dwa nagrania Grzegorza Markowskiego, które chyba są grane raz na 10-20 lat i chyba wielu ludzi nawet nie wie, że takie nagrania powstały. Grzegorz Markowski i grupa Hazard, Ciągły ból głowy, albo Grzegorz Markowski i Samolot, Mijasz mnie. Taka lekka grzałka, fajna. Grzałka gdzieś się zapodziała, zatem w programie trzecim Hazard akurat. Odkrywam siebie enty raz. Zbyt późno, by ratować nas. Stało się, co się miało stać. Nie będziesz mogła w nocy spać. Dziecku daj za kilka lat ten list, niech ojca swego zna. Nie czas, by włosy z głowy rwać. To w końcu tylko ty i ja. Wczorajszych gazet zmięty plik. Zmysłowić mi, a